cenie jednego złote 87 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Coca-Cola 2 litry 3,30 za butelkę przy zakupie dwupaku. Jedynie 3,30. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest 18. program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 15 dzień kwietnia. Najnowsze wiadomości, Justyna Mączka, Filip Jarek. Przed świętami poznamy szczegóły na temat okrągłego stołu o oświacie. Nauczycielskie związki deklarują, że wezmą w nim udział. Zamiast OFE IKE rząd przedstawia plan na oszczędności prawie 16 milionów Polaków. Aplikacja Ratunek sama potrzebuje pomocy. Z powodu nowych wymogów nie można jej pobrać na telefony z systemem Android. W ciągu kilku najbliższych dni mamy poznać szczegóły debaty na temat oświaty. Rozmowy miałyby zacząć się po świętach. A mieliby wziąć w niej udział nauczyciele, eksperci, a także rodzice, związkowcy i pracodawcy. Taką deklarację złożył dziś premier. Czy ktoś sympatyzuje bardziej z jedną, z drugą, trzecią, czwartą stroną, to jest mniej ważne. Najważniejsze jest to, że nasza młodzież, nasze dzieci muszą być kształcone w sposób kompleksowy, nowoczesny. W szkołach, a nie taki, żeby trzeba było korzystać z korepetycji. Chcemy zmienić ten system w głębszy sposób. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiedzieli, że ZNP weźmie udział w okrągłym stole na temat edukacji, ale strajk nie zostanie przerwany. Jednocześnie prezes ZNP Sławomir Broniarz uważa, że na jutrzejszym posiedzeniu rządu powinna zapaść decyzja o rozmowach z protestującymi. Po raz kolejny ponawiamy apel do rządu o niezwłoczne rozpoczęcie rozmów na tematy płacowe. Wielki tydzień, i o tym napisałem na Twitterze, wymaga także od pana premiera wielkiej decyzji. Sądzimy, że jest w stanie tą wielką decyzję podjąć. Od 8 dni trwa strajk nauczycieli. ZNP powtarza, że chce 30% podwyżki w tym roku, która może być rozłożona na raty. Wicepremier Beata Szydło mówiła dziś, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych postawiły warunki zaporowe i dodała, tu cytat, nie da się tego osiągnąć, dlatego zaproponowaliśmy nawet wyższe wzrosty, ale w rozłożeniu w czasie, przy zmianie pensu. I kolejne tematy w serwisie. Zamiast otwartych funduszy emerytalnych, indywidualne konta emerytalne, to tam może trafić w sumie 16 milionów złotych. Druga opcja to przesunięcie środków z OFE do ZUS-u. Takie możliwości zakłada zaprezentowany przez rząd plan reformy emerytalnej. Chodzi o oszczędności prawie 16 milionów Polaków. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapewnia, że rząd chce odbudować zaufanie Polaków do funduszy emerytalnych. Proponując te dodatkowe elementy, które występują w trzecim filarze, czy chociażby te propozycje związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, które są związane z budową całkowicie dobrowolnego, dodatkowego systemu, który wzmocni nasze świadczenia emerytalne. Przypomnijmy, że otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego wprowadzonej przez rząd AWS-UW. Rozpoczęły działalność w 1999 roku. Ich celem było gromadzenie środków finansowych na emerytury w ramach tak zwanego drugiego filaru. Darmowa aplikacja Ratunek, która nieraz pomogła osobom, które zgubiły się w górach, nie jest już możliwa do pobrania przez posiadaczy telefonów z systemem Android. Google zablokowało ją w swoim sklepie Google Play. Firma twierdzi, że aplikacje mające dostęp do SMS-ów albo listy połączeń telefonicznych muszą spełnić dodatkowe wymagania bezpieczeństwa. Tymczasem, jak tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem autor aplikacji Paweł Rościszewski, nowe wymogi skomplikują możliwość wzywania pomocy. W tej chwili aplikacja wybiera automatycznie numer telefonu. Naciskamy 3 razy, ona dzwoni. Jest to numer ratownictwa górskiego i wodnego i wysyła lokalizację na wskazany numer również do ratowników. W tej chwili będziemy musieli wydłużyć ten proces, bo nie wystarczy już 3 razy nacisnąć. Numer będziemy podpowiadać w dialerze i będziemy musieli go akceptować. Tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dzięki aplikacji GOPR i TOPR uratował kilkanaście osób. Tysiące ludzi protestuje w 5 miejscach w centrum Londynu. To demonstracja ekologiczna. Ma wymusić na rządzie bardziej zdecydowane działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Relacja Adama Dąbrowskiego. Na Marble Arch w okolicach Hyde Parku przy wylocie Oxford Street zamiast tradycyjnych odgłosów samochodów dźwięki muzyki. I nie tylko tu. Jesteśmy na Parliament Square, na moście Waterloo, na Oxford Circus, na Piccadilly Circus. Zostaniemy tak długo jak trzeba. Albo policja aresztuje kilka tysięcy ludzi, albo rząd ogłosi narodowy kryzys klimatyczny. Dużo różnych organizacji, dużo różnych światopoglądów. Jest też m.in. chrześcijańska akcja na rzecz klimatu. Chcielibyśmy, aby wreszcie rząd zabrał się na poważnie za wypełnianie norm wskazanych przez porozumienie z Paryża. W okolicy powstaje właśnie miasteczko namiotowe, a demonstranci zablokowali też dziś m.in. most Waterloo, na którym umieścili donice z drzewkami. Dla Polskiego Radia z Marble Arch Adam Dąbrowski.

sportem wyczynowym. Jak każdy sport wyczynowy prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. Ja osobiście jestem przeciwna sportom wyczynowym, ale szanuję wybór i decyzję tych, którzy takie sporty uprawiają. Niemniej zachęcam wszystkich, żeby korzystali z porad dietetyków, fizjoterapeutów, lekarzy medycyny sportowej, żeby nauczyli się odgadywać, wsłuchiwać w sygnały, które daje im organizm. Mówię to jako lekarz i mówię też jako matka maratończyka, którego serdecznie pozdrawiam. Za tydzień biegnie swój chyba 8. czy 9. w życiu maraton w Krakowie. Trzymajcie się wszyscy maratończycy, biegajcie z głową. Dziękujemy za ten głos. Życzymy zdrowia i dobrych wyników. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. A już teraz czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. To Hania Reni i Esja. 71335. Dwa albumy mamy dla Państwa. 71335. Naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu otrzymuje pani Magdalena z Zabierzowa Bocheńskiego i pan Maciej z Pępowa. Pozdrawiamy, gratulujemy. Niebawem 3 po 3. Thank you. Dzień dobry, a z nami panowie Mariusz Cieślik i Robert Górski. Dzień dobry. Panowie, dzień dramatyczna dobry. Wiadomość dotarła do nas z Niemiec. Kanclerz Angela Merkel zrezygnowała z Facebooka, no i 2,5 miliona lajków zniknęło. Nie można już lajkować kanclerz Angeli Merkel. To szczęście, że zrezygnowała z urzędu kanclerza. To była... Nie, no, ale rezygnacja z Facebooka to prawie że rezygnacja z urzędu. No, nie wiem, ja z kolei jestem od niedawna na Facebooku i już widzę, jakie I są... ile ma pan lajków, jeśli wolno spytać? Właśnie nie do końca wiem, jak to się sprawdza, natomiast widzę pewne zagrożenia, bo straciłem anonimowość i trochę mi jej szkoda. Więc nie wiem, czy do tego nie wrócę, bo chyba Angela Merkel też, nie wiem, co nią powodowało, czy potrzeba anonimowości, to już chyba nieodwracalne. No w jej przypadku, no myślę, że byłoby ciężko odzyskać anonimowość. 3 po 3. A u nas oczywiście cały kraj żyje strajkiem i ten strajk ma bardzo nieoczekiwane efekty. Zapraszam państwa i panów na ogólnopolski przegląd piosenki strajkowej. Deformacja, twoje ego łechce, wieczna racja. Niech pijanka, bo tu miejsca brak, naszy lepszy śmiech. Przed szkołami flagi niesie wiatr, strajk rozpoczął się. No panowie, to Robert Górski, Marcin Pośpiech, komu dajecie pierwsze miejsce na ogólnopolskiej liście przebojów strajkowych? Chyba jednak Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten rząd, dziwny jest ten rząd. Tak, tak, nie, tak, ja tak. Myślę, że jeszcze największy przebój przed nami, bo przecież pierwsza nauczycielka kraju, pani Agata Duda, też jest nauczycielką i myślę, że znając ją, nie odpuści sobie, żeby jakieś piosenki nie zaśpiewać, żeby w ogóle... A ona śpiewa? Ja nie wiedziałem. Nie powiedzieć się w jakimkolwiek temacie. Nie być wiem. Może po niemiecku to będzie piosenka. No więc właśnie, bardzo mnie cieszy to w ogóle, że to, rozumiem, że to nie tylko nauczyciele muzyki, tylko... Nie, nie, to tego, są po prostu nauczyciele, ja sobie wynotowałem Kielce, jedno z liceów w Kielcach, Skoki, w ogóle jest reprezentacja duża właśnie Wielkopolski. Skoki, Szkoła Podstawowa, Poznań, Szkoła Podstawowa, Piła, Budzyń. Także moje rodzinne strony. Bardzo są silnie reprezentowane. Ale to znaczy, plus tej sytuacji jest taki, że widzimy, że te nasze szkoły są coraz lepiej wyposażone, bo są instrumenty, są rzeczy, na których można to wszystko ponagrywać, to jedna rzecz, a druga rzecz, ja wolę, jak strajkują nauczyciele niż górnicy jednak. To jest dużo przyjemniejsze, prawda? Bo górnicy zazwyczaj rzucają kamieniami. Używają innych tak rekwizytów i wyobraźmy sobie, jak fajnie by było, gdyby to górnicy nagrywali piosenki w trakcie strajku, prawda? Ale jakie by to miały być piosenki? No nie wiem, ale w tą Gwara Śląska by wróciła moda na, ogólnopolska nastała moda na tę gwarę. A który z rymów jakie, się szczególnie panu podoba? Bo ja tak słucham tego i tak myślę sobie, te rymy takie jakieś edukacja, koślawe, no. To rodzaj twórczości też ludowej. Rozumiem, że przecież to nie każdy nauczyciel ma umiejętność składania słów tak do piosenek. To jednak jest szczególny rodzaj umiejętności. Oj, podpada pan. To nie pan będzie słuchał potem telefonów od słuchaczy. Ja jednak tak sobie myślę, no, właśnie jaką piosenkę górnicy mogliby stworzyć? Czarny... Daj pan spokój. Pokój. Może tak. Czarny ciągnik. Ten czarny ciągnik, no tak. Roxana Węgiel jest przecież taka... O, to jakiś utwór Roxany Węgiel dla górników. To następnym razem, jak już będzie strajk górników, to znajdziemy specjalną taką z dedykacją. Mhm. No dobrze. Namawiam górników, żeby stworzyli coś. Może okażą się lepszymi piosenkarzami niż nauczyciele. A propos, była już pierwsza nauczycielka kraju tutaj wspominana. Tymczasem okazuje się, że podobno pani prezydentowa całkiem najgorzej radzi sobie w kuchni z wypiekami, a jeszcze lepiej radzi sobie córka pary prezydenckiej Kinga. Przynajmniej tak twierdzi sam pan prezydent, który zakasał rękawy i przygotował wielkanocną babkę razem z kucharzem panem Marcinem Jabłońskim i pokazali takie zdjęcia w mediach społecznościowych Pałacu Prezydenckiego. Bardzo to zacnie wyglądało. Mnie się, mówiąc szczerze, nie wiem jak panom, ale mnie się najbardziej podobało, że pan prezydent wystąpił w fartuszku z napisem Agata. No jak wyciągał ręce tak z ciasta, pan prezydent chyba nie odpuści żadnej okazji, żeby zrobić coś zabawnego. Bardzo mi się to podoba. Pamiętam, jak prezydent poprzedni Komorowski robił babę i sobie z tym ciastem w ogóle nie radził. To było w ogóle bardzo żenujące, wręcz jak on miał wiele w ręce do ciasta, a ten prezydent, dobrze, żeśmy go wybrali, bo widzę, że z tym ciastem, no, nie ma wstydu. Naprawdę robi to wspaniale i to jest dobra zmiana. Troje kolumbijskich turystów chciało zwiedzić Ateny, ale zamiast tego znaleźli się na ulicach sennego włoskiego miasteczka, które ma około 3000 mieszkańców. I teraz uwaga, jak nazywa się to miasteczko? Atena Lucana. Tak jest! Brawo, panie redaktorze. Nie przylecieli z Kolumbii specjalnie po to? Do Włoch? To jest ciekawa historia. To jest historia z cyklu Niewiarygodne, ale prawdziwe. Mhm. Mianowicie ci państwo we trójkę, pan ze swoją dziewczyną oraz z przyjaciółką tej pary, wybrali się do Aten w Grecji. Zamówili hotel blisko Akropolu. Mhm. Hotel Muzeum, właśnie dlatego się nazywa, że jest koło Akropolu. Po czym wylądowali w Neapolu, poszli na pętlę autobusową i zobaczyli autobus, który jechał do miejscowości Atena Lucana, wsiedli w ten autobus i dojechali. Mhm. No, tak trafili nie najgorzej, prawda, bo Włochy, Grecja to jednak taka jakaś tam... Gdzie się we Włoszech nie pójdzie, to się trafi na jakiś zabytek, ale... No, na przykład to miasteczko ma 2,5 tysiąca lat, także też zabytkowe. No właśnie, tam wszystko jest zabytkowe, więc nie jest tak najgorzej, ale takie rzeczy się zdarzają. Pamiętam, jak mój kolega zabrał dziewczynę do kina, chciał wziąć ją na romantyczny film... Chciał ją zabrać na angielskiego pacjenta, a poszedł na hiszpańskiego więźnia. Też mu się pomyliło, że to nie jakaś straszna pomyłka, ale chyba chciał trochę ją tak... Zmiękczyć. Stłuc tak, takim romantycznym tematem, a to ten hiszpański więzień to raczej taka sensacja, więc chyba się to nie udało. I to historia szpiegowska, gdzie wszyscy kłamią, ja pamiętam ten film. Także... W szczerość intencji po takim filmie trudno uwierzyć. Angielski pacjent, prawda, melodrama. Sprawdźmy dwa razy, gdzie idziemy do kina, na co i gdzie ja mogę też na taką historię państwu opowiedzieć, tak? Bo znam taką historię spośród naszych znajomych tutaj nawet z radia, że kolega wybierał się do Jastrzębiej Góry, ale wstukał niechcący Jastrzębie i prawie dojechał na Śląsk. Aha. Więc trzeba naprawdę uważać, zwłaszcza jak się ma GPS-a. Mój kolega ma z żoną wspólny komputer i chciał w trakcie nieobecności obejrzeć sobie jakiś film dla dorosłych i zaczął wpisywać SE, jak seks, prawda? Ale po tych dwóch pierwszych literach wyskoczyła mu ostatnie poszukiwanie jego żony, czyli słowo separacja. No to już naprawdę. To pozostaje mu to, co się przydarzyło trójce Kolumbijczyków. Czytam relację z gazety Il Messaggero o sytuacji w Atena Lucana. Kiedy udało się wyjaśnić Kolumbijczykom, gdzie trafili, mężczyzna zamarł, jedna z kobiet zemdlała, zanosząc się od płaczu, a druga dostała ataku śmiechu. Mhm. Trzecia jest najlepsza. 3-3. Panowie, bardzo dziękuję za te wspaniałe historie. Mariusz Cieślik, Robert Górski, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie. Trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a samoloty kreślą białe linie. Podobno masz już osobistą flagę. Co powiewa tak powolnie? Palpitacje niewinny szmer, po łebka wiedzie drogą ten pęd. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Hey, hey, hey. Trójce, 27 minut po godzinie 18. Niebawem u nas skrót wiadomości i ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Schab wieprzowy w kawałku marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tylko 8,95. Świeże jaja złota nioska wielkość M, 8,99 za 30 sztuk, 8,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album. Eric Kulm Quintessence – Private Things. Pierwszy autorski album legendarnego perkusisty jazzowego Erica Kulma. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do słuchania. Polecam Eric Kulm. Tomku, jaka pogoda czeka kierowców w nadchodzących tygodniach? Wiosna zawita na dobre. Słońce zachęci do wyjazdu za miasto, zatem to najwyższy czas, by zadbać o swojego Volkswagena. Czy warto wybrać się na wycieczkę? Zdecydowanie, a planowanie trasy zacznijmy od autoryzowanego serwisu Volkswagena, gdzie mechanicy profesjonalnie wykonają serwis klimatyzacji i wymienią ogólnienie na letnie. Zaufaj naszym mechanikom. Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo. Zadzwoń do swojego autoryzowanego serwisu Volkswagena już dziś i umów się na wizytę. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Mają one występować najbliższej nocy w całej Polsce, za wyjątkiem województwa podlaskiego i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Na południu kraju temperatura spadnie lokalnie nawet do minus 6 stopni. W Starowej Woli w województwie podkarpackim zostanie wybudowany trzeci most na Sanie. Marszałek województwa Władysław Ortyl powiedział, że budowa będzie uzupełnieniem innych ważnych inwestycji. Budowa obwodnicy Starowej Woli, budowa drogi ekspresowej S19, planowana ekspresowa droga S77 wymaga, aby do tych ważnych inwestycji można było z takiego ważnego ośrodka przemysłowego Podkarpacia szybko docierać. Inwestycja ma powstać do 2025 roku. Szacowany koszt to 360 milionów złotych. 48-letni mężczyzna, który czekał na lot do Londynu, został ukarany grzywną w wysokości 500 zł za to, że na wrocławskim lotnisku powiedział bomba. Wypowiedź usłyszał pracownik służby ochrony lotniska, zawiadomił on funkcjonariuszy Straży Granicznej, ci zaś skontrolowali szczegółowo bagaż mężczyzny. Nie znaleźli tam niebezpiecznych przedmiotów, ale po konsultacji z prokuratorem ukarali mężczyznę grzywną za nieodpowiedzialne zachowanie. Jeszcze słowo o pogodzie. Wieczorem i w nocy poza północnym wschodem w całym kraju temperatura może spaść poniżej zera. Od minus 3 stopni lokalnie na południu do stopnia powyżej zera na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 6 do minus 2. Nad morzem od 2 do 4 stopni. Jutro na termometrach maksymalna temperatura od 8 stopni na krańcach wschodnich do 14 na południowym zachodzie. Nad morzem od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest zapowiadany minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam również wszystkich radiosłuchaczy. Panie ministrze, drodzy słuchacze, dwa tematy dzisiaj z panem ministrem poruszymy, ale zacznijmy od tego, no nie chciałbym powiedzieć najważniejszego, ale bardzo ważnego dla nas, bo dla naszych portfeli i dla naszych emerytur. Dzisiejsza informacja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca OFE to uporządkowanie naszego systemu emerytalnego, ale to również koniec otwartych funduszy emerytalnych. To nie tyle koniec, nie określałbym to w ten sposób, ale przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Dlaczego, może zacznę od tego, dlaczego my to robimy, prawda? Otóż pamiętamy słynną historię sprzed paru lat temu, kiedy ma pan myśli 2013? Dokładnie. Mhm. Kiedy prawie połowa tych środków, dokładnie 153 miliardy złotych, zostały przesunięte, tak naprawdę zabrane z OFE, zostały zabrane do tak naprawdę do budżetu państwa, bo one nie zostały, tak jak niektórzy myślą, w naszym systemie emerytalnym w ZUS-ie, dlatego że 134 miliardy złotych z tej kwoty trafiły bezpośrednio do budżetu państwa, 19 miliardów złotych zostało w funduszu rezerwy demograficznej. Ale też co znamienne, że ta operacja została później potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że środki, które zostały zgromadzone w OFE, to nie są nasze środki, nas, osób indywidualnych, ale że są to środki publiczne. A więc to znowu z kolei stało kompletnie w poprzek tego, co zostało wszystkim Polakom wytłumaczone, kiedy tworzyła się reforma emerytalna w 1999 roku. No właśnie. I w tej chwili powstała olbrzymia niepewność i w społeczeństwie brak zaufania. I co się stało teraz? Znaczy, jakie decyzje zostały podjęte, o czym dzisiaj mówił Mateusz Morawiecki? Co to znaczy, gdybyśmy tak chcieli w prostych słowach to wytłumaczyć? Trzy lata temu pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński obiecywali, że dokonają zmiany, dokonają porządku w tym systemie emerytalnym. W rządzie rozpoczęły się prace nad przekształceniem otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne, czyli tak naprawdę w przekazanie tych środków, które były tam zgromadzone, które jeszcze raz podkreślam, są traktowane jako środki publiczne. I mówimy o 100%, ponad 162 miliardy złotych. To jest dokładnie 162 miliardy 300 milionów złotych na przekazanie tych pieniędzy nam właśnie na indywidualne konta emerytalne. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że my w pełni będziemy mogli tymi środkami dysponować. Zostanie całkowicie zapewniona ciągłość zarządzania tymi środkami, dlatego że dotychczas one były zarządzane poprzez powszechne towarzystwa emerytalne, a te powszechne towarzystwa emerytalne zostaną przekształcane w towarzystwa funduszy inwestycyjnych. A nasze środki, które były na specjalnych rachunkach uczestników OFE, przejdą na nasze indywidualne konta emerytalne. Przy czym trzeba powiedzieć, że każdy z nas będzie miał tutaj wybór, bo będzie mógł przekazać te środki właśnie na IKE, czyli na indywidualne konto emerytalne. Jeżeli będzie wolał, będzie mógł to przekazać na tak zwany pierwszy filar do ZUS-u. Więc tutaj zostawiamy absolutny wybór Polakom, czy chcą to dokonać w jeden czy drugi sposób. Ale jest jeszcze taki szczególik jak 15% prowizji. To nie jest prowizja, to jest opłata. Otóż w momencie, kiedy te środki są w tej chwili w OFE, jeżeli my chcemy z nich skorzystać jako mieszkańcy, no bo dochodzimy do wieku emerytalnego i chcemy te pieniądze dla siebie, to my od tego musimy zapłacić podatek PIT w wysokości 18, a jeżeli ktoś wchodzi w kolejny próg, to nawet 30-32%. Zresztą tak samo jest w tej chwili w IKE, bo w tej chwili taki instrument jak IKE istnieje, takich kont IKE mamy w tej chwili w Polsce 1,2 miliona, na których są zgromadzone środki w wysokości około 8 miliardów złotych. I środki, które tam składamy, są po uiszczeniu naszych podatków. Więc tutaj musimy podobnie potraktować te środki, które będą przekazane z OFE i stąd ta opłata 15%. Ktoś może się zapytać, a dlaczego nie 18 czy 32? A to właśnie to wynika z tego punktu widzenia, bo efektywna stopa wynosi tutaj 15%. To jeszcze jednym zdaniem w tym temacie kalendarz tych zmian, jak wygląda? Chcemy mieć przygotowany projekt tej ustawy w maju i skierować go do konsultacji społecznych. W czerwcu, w lipcu będziemy chcieli pracować nad tym dokumentem w rządzie. No i zakładamy, że później wczesną jesienią, wrzesień, październik będziemy nad tym pracować już w naszym systemie parlamentarnym, czyli będzie ten projekt procedowany w parlamencie, tak żeby na początku przyszłego roku w styczniu już formalnie te nasze IKE zaczęły w pełni funkcjonować. Panie ministrze, to teraz zmieniamy temat. Ministerstwo Inwestycji już od dłuższego czasu pracuje nad programem Dostępność Plus, czyli likwidacja wszelkiego rodzaju barier, dostosowywanie infrastruktury dla wszystkich, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale bardzo szeroki jest tutaj krąg tych osób, które w jakimś sensie są beneficjentami tego programu. To prawda. Otóż ogłosiliśmy z panem premierem Mateuszem Morawieckim uruchomienie tego programu w kwietniu zeszłego roku, więc to jest bardzo dobry czas w tej chwili, bo możemy powiedzieć, że mija jego rocznica od ogłoszenia tego programu. I aż się chcę zapytać, jakie są efekty. No właśnie. Wcześniej też muszę powiedzieć, że nad całym tym pomysłem, nad koncepcją, żeśmy pracowali od początku 2016 roku. Przy czym w trakcie, na początku jak gdyby takim głównym bodźcem to było wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Natomiast później ten program żeśmy rozszerzyli. Nie tylko obejmujemy nim osoby z niepełnosprawnościami, a to jest około 12% naszego społeczeństwa, czyli około 5 milionów, ale również rozszerzyliśmy osoby starsze, to jest 16% naszego społeczeństwa, również takie osoby, które mają czasowy problem z dostępem do przestrzeni publicznej, z dostępem do usług publicznych. Ile taki program kosztuje? Na ten program zgromadziliśmy 23 miliardy złotych. Sporo tych działań finansujemy ze środków Unii Europejskiej. I tu muszę bardzo mocno podkreślić, że wiele z tych działań, które tam realizujemy, to one zostały wypracowane we współpracy z Komisją Europejską. Musieliśmy dokonać wielu zmian w umowie partnerstwa, w programach operacyjnych, po to, żeby tego typu specjalne działania na rzecz wsparcia dla tych osób właśnie z niepełnosprawnościami starszych, dla osób starszych, żeby je tam właśnie skierować. Panie ministrze, no to jak wygląda ta dostępność po tym roku? No naprawdę wygląda nieźle. Mamy tam zdefiniowane 44 działania. Już połowa tych działań to, że tak powiem, jest w realizacji. Jakie to są działania? A na przykład wsparcie dla szkół. Po to, żeby nasze szkoły były w pełni dostosowane do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami, żeby dzieci z niepełnosprawnościami nie miały problemu czyli z nauczaniem windy, podjazdy się. I tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko chodzi o to. Chodzi również o programy w szkołach. Chodzi również o to, żeby te osoby mogły, żeby do nich były dostosowane nie tylko fizyczne, że tak powiem, otoczenie, ale również programy nauczania. Więc pilotażowo obejmujemy szkoły, obejmujemy placówki zdrowia i szpitale. Również wybieramy uczelnie wyższe, które również u siebie tego typu programy przygotowują. Też mamy bardzo ciekawy projekt adresowany do, do osób niewidomych. Otóż dużym problemem dla tych osób no jest kwestia taka, że te osoby są często uziemione w domu. Rozwiązaniem dla wielu z nich jest posiadanie takiego psa asystenta. My ten program żeśmy nazywali psy asystent. Mhm. Czyli dlaczego? Dlatego, że takich psów w Polsce jest bardzo mało. Jest ich w Polsce 3 sztuki na 1 milion mieszkańców. Średnia unijna to jest 27. I mamy taki specjalny program, żeby stworzyć taką jak gdyby szkołę tresury tego typu psów i żeby to upowszechnić w naszym społeczeństwie. Niestety, panie ministrze, OFE nam zabrało trochę tego programu Dostępność Plus, ale rozumiem, że nie po raz pierwszy... wspomnieć? To króciutko. Utworzyliśmy Radę Dostępności, bardzo ważne. W lutym już formalnie powołaliśmy. To jest 50 osób reprezentujących różne środowiska i naukowców, organizacje pozarządowe, co również bardzo ważne. Procedujemy bardzo ważną ustawę o dostępności i ona jest w tej chwili w rządzie i niedługo myślę, że będzie skierowana do prac parlamentarnych. Umawiam się z panem na kolejną audycję w tym temacie. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński był państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Jak się zdaje, OFE zabrał nie tylko czas w programie. 18 minut do 19, 17 już minut do godziny 19. Mówiliśmy dzisiaj o biegaczach, a jak się okazuje, biegacze z biegu wracają i humory, co nas cieszy, dopisują. Chcieliśmy serdecznie pozdrowić, bo wracamy właśnie, to jest maraton w Gdańsku. Chcieliśmy serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy się mają biegać. Bieganie jest super fajne, ekstra cudowne. Jesteśmy taką czterosobową ekipą, która 3 życiówki zrobiła na maratonie w Gdańsku i to całkiem z tym nieźle, bo wszystkie 3 życiówki poniżej 4 godzin i wszyscy wracają w super zdrowiu. Wszyscy wracają naładowani energią i endorfinami. I bieganie jest super, ekstra fajne, zdrowe i to jest szczęście największe dla człowieka, że może biegać. Pozdrawiamy szerokiej drogi i dla państwa idealny biegowy utwór, chociażby we fragmencie. Prawie dotarliśmy do refrenu, no prawie. Następnym razem na pewno się uda. 16 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Prawidła radia są nieubłagane. Co zrobić? Wczoraj w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się 2. edycja ogólnopolskiego konkursu retorycznego. O główną nagrodę walczyło 12 licealistów ze szkół średnich z całej Polski. Nagroda dla najlepszych to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jestem z Wrocławia, czyli spod Szczecina. Na finał konkursu przyjechałem, ponieważ stwierdziłem, że czas zrobić coś ciekawego w życiu. Wysłałem film i na szczęście się udało. Pochodzę z województwa dolnośląskiego, dokładnie mówiąc z małej mieściny Żarów. To była raczej spontaniczna decyzja podjęta ze względu na zauważoną przeze mnie reklamę Akademii Retoryki, która właśnie promowała konkurs. Ja jestem z Sosnowca, z województwa śląskiego. Moja przyjaciółka oznaczyła mnie pod postem na Facebooku Akademii. No i tak właśnie troszeczkę dla żartu mówię, właściwie mogę spróbować. Konkurs polegał na tym, że najpierw w eliminacjach licealiści z całej Polski przysyłali nam swoje filmy z 2-minutowymi wystąpieniami na dowolny temat, co im tam w sercach grało. Szanowni Państwo, moje przemówienie będzie o blondynkach i stereotypach. Jak łatwo zauważyć, jestem blondynką. W tym momencie mogą Państwo zapytać, co to ma w ogóle do rzeczy. Moje doświadczenie w tym temacie jest jednak całkiem istotne. Madonna powiedziała kiedyś, że bycie blondynką to inny stan umysłu. To takie seksowne. Warto wspomnieć, że sama była farbowaną brunetką, czyli blondynką nie z natury, lecz z wyboru. Szanowni Państwo, kto z wyboru chciałby uchodzić za głupiego? Czy to oznacza, że kobiety farbując się na blond chcą być uważane za głupie, a mężczyźni chcą zdobywać głupie kobiety? Schudnę do końca roku, a potem znajdę sobie dziewczynę. To były moje marzenia na 2018 rok. Jak widać, schudnąć mi się nie udało, a seriale dalej oglądam w samotności, jednak jestem szczęśliwy. Drodzy Państwo, podczas 2 minut można ugotować jajko, poderwać dziewczynę, zniszczyć sobie życie wiadomością wysłaną po alkoholu. Ja natomiast podczas 2 minut podejmę się tematu równie ważkiego i udowodnię Państwu, że ludzkość powinna zaangażować się w ochronę nosorożca jałajskiego. Retoryka. Czym jest? Otóż według słownika PWN jest to umiejętność sprawnego i jasnego wyrażania swoich myśli, sztuka pięknego mówienia, krasomówstwo czy też oratorstwo. I pojawia się pytanie, jak ona może się przydać w codziennym życiu? Mieliśmy wybrać 10 najlepszych, ale byli tak dobrze, że wybraliśmy 12 z ponad 150. Kiedyś siedzieliśmy z żoną i piliśmy wino i zastanawialiśmy się, na jaki kurs, na jakie szkolenie chcielibyśmy wysłać naszego małego wówczas syna. Co by mu się przydało w życiu? On miał wtedy 4 lata. I stwierdziliśmy, że no angielskiego się nauczy, hiszpańskiego też się nauczy, pisać się nauczy, ale właściwie nigdzie go nie nauczą mówić. I postanowiliśmy, że wyślemy go na takie szkolenie z retoryki właśnie. Zaczęliśmy szukać takich możliwości, okazało się, że ich nie ma. No, szukaliśmy w internecie oczywiście. Widzimy, że jest przynajmniej 6-7 punktów nauki chińskiego i chodzi o samą Warszawę. Język chiński dla dzieci i młodzieży podstaw. Największa w Polsce szkoła języka chińskiego dla dzieci. Można się nauczyć chińskiego w Polsce, ale trudniej znacznie się nauczyć dobrze, ładnie mówić. Skoro wujek Google nie pomógł tutaj, to uznaliśmy, że jest jedna wielka luka, którą trzeba wypełnić. Postanowiliśmy sami założyć coś takiego, co uczyłoby w Polsce retoryki i taka jest geneza Akademii Retoryki. Retoryka przyda nam się niezależnie od tego, czy Chiny będą jedynym światowym supermocarstwem, czy nie. Do Google no to oczywiście nam wyskakują przede wszystkim definicje. Sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej. O, mamy książkę dla dzieci. Co ty mówisz? Magia słów, czyli retoryka dla dzieci. Bardzo fajna książka Michała Rysinka. Super. Nie jesteśmy samotną wyspą i bardzo, bardzo się z tego cieszę. My w Polsce prawie się nie uczymy mówić, prawie się nie uczymy przemawiać i jeżeli chcemy dostać awans, to nie przekonamy naszego szefa emotikonem do tego. Jeżeli mamy świetny pomysł biznesowy i szukamy inwestora, możemy mu przesłać mailem jakąś koncepcję, ale on będzie chciał z nami porozmawiać i wtedy mamy szansę, którą albo wykorzystamy, kiedy umiemy ładnie argumentować i umiemy przekonywać, albo ją zmarnujemy, kiedy będziemy ględzić i bełkotać. Jeżeli ktoś idzie na jakąś konferencję w Polsce, to zazwyczaj szuka sobie krzesełka takiego z boku, żeby mógł przysnąć na tej konferencji. Dlatego, że wystąpienia zazwyczaj, referaty, przemówienia są w Polsce strasznie nudne. Nudne. Inaczej dzieje się w krajach anglosaskich. Tylko u nich w szkołach od dziecka uczy się prezentacji, uczy się debatowania, budowania argumentów i przekonywania. W Polsce edukacja trzeciej RP no jest skoncentrowana na testach i niestety uczniowie bardzo mało w niej mówią. Akademia Retoryki urodziła się 3 lata temu. Rok temu odbył się pierwszy ogólnopolski konkurs retoryczny dla licealistów. Wygrał Kamil Oleszkiewicz z Bytomia. Jestem uczniem teraz 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego Sojazieńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Działam w samorządzie uczniowskim od kilku lat, ale to, co jest najważniejsze, no, to jestem animatorem w siedlicy środowiskowej Oratorium dla dzieci z nieuprzywilejowanego środowiska, z różnymi trudnościami. Też wypowiadam się zawsze do uczniów w naszej szkole na apelu. Jako członek samorządu zawsze przekazuję najważniejsze informacje. Tu też liczy się precyzja, zwięzłość, trafność wypowiedzi. Codziennie o 7:50 na słówku, czyli takim swoistym apelu w tradycji naszej szkoły. I to było wyzwanie. Na początku musiałem przygotowywać sobie na karteczce to, co chcę powiedzieć i na nią zerkać, ale po kilku tygodniach, gdy wszyscy patrzyli, właściwie chcieli już sobie czasem stamtąd iść, to powiedzieć w taki sposób, żeby zainteresować. Rozmawiałem ten temat głównie z księdzem dyrektorem, że słówko jest takim elementem, które część osób po prostu zbywa, nie słucha, jest już myślami gdzie indziej. I co by tutaj zrobić, żeby przekazać te informacje sprawnie? No, wyświetlić je, kazać ludziom przeczytać? No nie, chociaż taki pomysł też się pojawił. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby ludzie chcieli słuchać. Już w tę funkcję przewodniczącego wszedłem tak na całego, to wychodząc z auli szkolnej słuchałem, o, to było fajne, to było dobre, ej, śmiesznie to powiedziałeś, dobre to było. Już sobie pomyślałem, o, coś się zmieniło. zobaczyłem plakat, który był w naszej szkole, informujący o możliwości wzięcia udziału w konkursie retorycznym. No i nie ukrywam, że też o dużej wygranej. 10 tysięcy złotych to naprawdę spora suma. Wystarczy nagrać 2-minutowy filmik, a później kolejne drzwi się otworzą. I kończy się ten konkurs takim rezultatem dla mnie. I nagle mi to tak wszystko uderzyło z wielką siłą, że to ty, Kamil. Wow. Zwycięzca. No tak. Jeden z tych wszystkich, którzy odważyli się, którym się chciało wysłać ten filmik, którzy nagrali go. To są 17, 18, 19-latkowie najczęściej. Przeważają chłopcy. Nazywam się Radosław Czekan i jestem nauczycielem retoryki i debat w szkole IB Reszyńska w Warszawie. Kiedy zaczynałem lekcję z pierwszą klasą od opowieści o Warrenie Buffecie, jednym z najbogatszych ludzi na świecie, wielokrotnie najbogatszym ludzi na świecie, który w swoim biurze nie ma powieszonych dyplomów dwóch uniwersytetów, które skończył, ale ma powieszony dyplom ukończenia kursu z Dale'em Carnegie'im właśnie z publicznego przemawiania, ponieważ Warren Buffett, jak bardzo inteligentnym człowiekiem nie był na początku swojej drogi życiowej, naukowej i zawodowej, to miał ogromne trudności z przemawianiem i pierwszy wykład, który przeprowadzał na uniwersytecie, musiał przerwać, ponieważ tak bardzo bał się publicznego przemawiania. I zapisał się na taki kurs retoryki, możemy ją tak nazwać, z niesamowitym talentem w psychologii, profesorem Dale'em Carnegie, który zrobił niesamowitą międzynarodową karierę. No i połączenie tych dwóch właśnie umysłów, z jednej strony geniuszu ekonomicznego i z drugiej strony geniuszu psychologicznego i retorycznego, spowodowało, że mamy Warrena Buffetta dzisiaj, jednego z najbardziej szanowanych i respektowanych ekspertów na świecie. I kiedy mówiłem tą historię, przekazywałem uczniom, że trochę podchodzę do nich jak do właśnie przyszłych Warrenów, Buffettów, bo jeżeli nie są w stanie mówić i być słuchanym, to będą zamiast uznanym ekspertem, tylko ekspertem, który sobie siedzi, prawda, w pokoiku i jest specjalistą, ale nie mają wpływu na rzeczywistość. W internecie za darmo możemy znaleźć dziesiątki kursów. Nagrania TEDowe, czyli te wystąpienia na konferencjach w Stanach, oglądane przez wszystkich. Każdy uczeń niemalże może wziąć w tym udział. TED Talks są to wystąpienia z konferencji TED, której celem jest dzielenie się bardzo ważnymi bądź ciekawymi ideami. I tam różnego rodzaju osoby z całego świata, od kilkuletnich osób do osób starszych, które są w nauce, działaczami społecznymi, politykami, dzielą się odkryciami bądź spostrzeżeniami. I tych dziedzin jest mnóstwo. Technologia, nauka, rozwój dzieci, edukacja, innowacje, biznes, zdrowie, natura. To, co wyróżnia te wypowiedzi, jest to, że każda z nich ma maksymalnie 18 minut i jest przygotowana również retorycznie dobrze. Jeden z najczęstszych oglądanych mów TED, wypowiedź Sara Kena Robinsona, czy szkoły zabijają kreatywność, obejrzałem do tej pory niemal 17 milionów osób na całym świecie. I jeżeli spytam uczniów w mojej klasie, czy ktoś z was słyszał o tej wypowiedzi? Wszyscy. 16-letnia Greta Thunberg zasłynęła w 2018 roku tym, że zapoczątkowała światowy ruch młodzieży, który ma uświadomić nam, dorosłym, że zmiany klimatyczne są poważne i powinniśmy coś z tym zrobić. Kiedy miałem 8 lat, pierwszy raz usłyszałam o czymś takim jak globalne ocieplenie czy zmiana klimatu. Pamiętam, że było to bardzo dziwne. Jak to możliwe, że my jako zwierzęta tak naprawdę jesteśmy w stanie zmieniać klimat całej Ziemi? Greta jest fantastycznym przykładem, że młodzi ludzie dzięki mówieniu mogą wywołać dużą zmianę społeczną. Ona zainspirowała dziesiątki tysięcy uczniów na całym świecie, ale również dorosłych, do tego, żeby poważnie zastanowić się, co można zrobić konkretnie ze zmianami klimatu. Myślę, że nie należy uczniów zmuszać do tego, żeby uczyli się retoryki, występowali w konkursach retorycznych. Powinniśmy pokazywać im, w jaki sposób na tym korzystają i pokazywać im przykłady innych osób, takich jak oni. Zacząłem od szkolnego klubu debat oksfordzkich, Diktorium. To jest taka moja pasja w tym momencie i stąd właśnie chciałem wziąć udział w tym konkursie. Muszę przyznać, że konkurencja była naprawdę zawzięta i wszyscy byli na bardzo wysokim poziomie. Wielkie brawa za 12 wspaniałych. Drugi finał ogólnopolskiego konkursu retorycznego przechodzi, proszę Państwa, do historii. Czas na miejsce pierwsze. To zwycięzca drugiego finału. To zdobywca nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. A właściwie to